Végre itt a várható nemzetközi elismerés. Idióták pozícióban. Hadházi újra kalandozik. A náthás és hősni... Itt vagyunk egy újabb hét, ez már november, ami még mindig ősz. Igen, de egy kicsit másmilyen ősz már. Igen, most már ez abban már téli. Igazad lett. Téli, igen. Mondtam. Vége a hosszú hétvégének, az utolsó hosszú hétvégének, és most mindenki dolgozik, nyomja az igát, és vagy húzza az igát, de egész karácsony. Igen, és karácsonyig lesz még két szombat is, amit le kell dolgozni, nem? Valakinek biztos. Valakinek. Hát mondja, legtöbb helyen már nem kell, vagy igen. Jó, hát az irodákban nem szokták, de szerintem igen, számon kérik az ilyen üzemekben, meg mindenhol. Hát az üzemekben valószínűleg igen, de amúgy persze, ahol home office-ból, hogy amúgy is ott lehet, hogy mivel a főnök se annyira akar dolgozni aznap, akkor nem kéri úgy számon, hogy kidolgozott. Sulik vannak? Szokott tenni, rövidített órákkal, nem? Hát igen, csak... Hát ott is olyan... Mondjuk azt mondja a suli, vagy azt mondja az ovi, hogy hát azért akkor mi ezt nem szeretnénk, akkor mit csinál a szülő? Mit csinál a szülő, akinek meg kell menni a dolgozni? Igen. A gyerek kínál addig a busz megállóban, nem? Az is jó, igen. Ja, nem tudom, mit lehet csinálni. Felveszünk még aznap ilyen visszaemlékező részt, mint amikor a sorozatok ilyen nagyon lusták voltak, azokat úgy utáltam, mert semmi új nem volt, hogy így arról szólt, hogy emlékszel arra? Vagy ez olyan volt, amikor, és akkor az egész rész csak az lesz, hogy így... Most azt mondod, hogy seggpucéran állsz neki. A Dopman lelkitársunk. Néppártyán állunk, Magyarország a tét. Tudom, nehéz feldolgozni. Erről a Telex, meg a magyar sajtó úgy tudósít, mint egy hírből. De amúgy az a jó, hogy igazából, mivel pénteken veszük fel a részt, szombaton megy ki, és igazából megvan a szombatra a részünk. Hétfőn meg amúgy se szokott. Hát igen, hétfőn lehet világélet nézni, Kókusz Pluszt, Fókusz csoportot. Jön az amerikai választás, mindenki amerikai választás lázban ég. Elmondta az Orbán, hogy neked van igazad, hogy a Trump fog nyerni, nem? Te azt mondtad, hogy a Trump fog nyerni. Szerintem igen, a Trump fog nyerni, de amúgy most így követem nagyjából ugye friss eseményeket. Kicsit elbizonytalanodtam abban, hogy a Trump fog nyerni, de inkább jobb pesszimistának lenni. Én elbizonytalanodtam abban, hogy a Harris fog nyerni. A Harris az mondjuk egy hónapja még sokkal biztosabb lett volna. Trump azt mondta, hogy a Robert F. Kennedy majd egy nagy szerepet fog játszani a kormányában, ha megválasztják. Az a Robert F. Kennedy, aki rengeteg ilyen álhírt terjeszt, rengeteg összeesküvés elméletet terjeszt, és ő fog felelni az egészségért meg ilyen. Én értem, hogy Trump az tud szórakoztató lenni, bár nem biztos, hogy ez alapján választanék valakit az országom élére, de az, hogy ez mondjuk fájó, hogy valaki ilyen kifejezetten tudományellenes hülyeségeket terjeszt állandóan, akár a vakcinákról is, és őt akarja megtenni az ének, aki az egészségért felel majd ez. És valószínűleg Trump az mond mindenfélét, még a saját szavazó is úgy gondolják, hogy azért remélik, hogy nem mindent fog betartani, amit ígért. Hát arra is számítanak. Hát és igen, ráadásul... ez azért vicces amúgy valahol, de mert például tegyük fel, hogyha tényleg megcsinálja azt, hogy deportál mind a 11 millió embert, aki illegális bevándorló, akkor valószínűleg azt mondja, az amerikai gazdaság, meg ilyen apróságok. Ezek lehet, hogy komplex problémák, amikre komplex megoldást kell adni. Lehet. De amúgy hogy... az viszont tény, hogy ugye az egyszerű üzenetekkel lehet kampányolni. Hát annak nagy mestere amúgy. Egymásnak ellentmondó egyszerű üzenetekkel. Hogy a Robert F. Kennedy bármilyen vezető szerepbe rakni, amúgy azért, mert hát a Kennedy, szóval azért, az nem akárki. Ez hangzik. De hogy egy olyan embert, aki híresen ellentmond a tudósoknak folyamatosan, és terjeszti a hülyeségeit, ez félelmetes már szerintem. Ez félelmetes. Azt mondja, hogy I'm gonna let him go wild on health. Azt ígérgeti, hogy azt fog csinálni, amit akar majd a Kennedy, az egészségügyi. Igen. A nőknek a jogaival. Gyógyszerészeti területen. Hát ez... Itt nézd, a Forsz ügyön, hogy összegyűjtötte ez még egy régebb, tavalyi cikk, hogy milyen összeesküvés elméletekbe hisz ez az ember. Például itt van, hogy szerint a COVID-19 az kaukázusi fehéreket és feketéket támadott, de például a zsidókat és a kínaiak azok immunisak voltak. Amúgy az érdekes felvetés. Nem tudom, hogy ezt alátámasztja valamikor. Az, hogy a tömeg, ugye a lövöldözések, amik állandóan vannak Amerikában, az szerint amiatt van, hogy mindenféle gyógyszert felírnak, ami nem annyira találtak összefüggés, de ő ezt gondolta, hogy a 2004-es választás is ellop, ellopták. A CIA szeretik mindenbe belevonni, de ugye a Kennedy meggyilkolásában ők részt vettek nyilván, és hogy rossz ember lett elítélve. Hát amúgy ez viszont egy eléggé széles körben elterjedt, nem összeesküvés elmélet, hogy Kennedy-t kigyilkolta meg, de nyilván az is, hogy a Covid-dal kapcsolatban is vannak összeesküvés elméletek, viszont ez... Hát itt van a Covid-dal még, hogy igen, hogy ez genetikailag módosítva lett meg minden. Bill Gates, itt van a Bill Gates-es dolog is, itt van, tessék. Nézd, azt is írja, hogy a gyógyszercégek pénzt adnak a demokratáknak, hogy... Is, ugye? Igen. Valószínűleg így van, és valószínűleg a republikánusoknak is. Meg hát a vakcinák autizmust okoznak, amire nagyon sokan ilyen vakcinálánosak hivatkoznak, arra a tanulmányra, ami amúgy nem volt egy túl jó tanulmány, és azóta már százszor meg is száfolták, de ugyanúgy erre hivatkoznak. Szóval... Igen, az H. Bomber Guy-nak van egy több órás videója erről, H. Bomber Guy, úgy van a YouTube-on, és nagyon korrektul utána jár, hogy mi történt ott, és kiderül, hogy volt vagy 14 tesztalany, akiből hát a legtöbben nem is tudtak róla, hogy egyáltalán bekerültek ebbe a kutatásba, hanem leírogatta a csávó, amit gondolt, és a csávó, aki leírta. Ez jó, amikor csak leírogatták, amit gondolnak, ez így jó. Hát igen, utána amúgy el is vették az orvosi engedélyét, meg kitaszította magából a tudományos közösség, nyilván mert nem nagyon támasztotta alá azokat, amiket leírt, és tehát törölték is azt a cikket, amit publikált. Azt mondta, hogyha egyszerre adott be ezt a sok oltást, akkor az okozhat autizmust, de neki van egy jobb megoldása, különbe adni ezeket az oltásokat, és hogy nem az ő cége gyártotta ezeket a külön oltásokat. Oh. Úgy vannak összeesküvés elméletek, igen. És az a durva, hogy ezt elhintette a társadalomban, és már hány gyerek halt meg ártatlanul emiatt. Behűítődik egy csomó szülő, és akkor hát ugye minek oda hívta le magát. És akkor a lapos föltől kezdve egészen az ilyen vakcinaellenességig az terjed, mint a hát és a közösségi média az gyakorlatilag ez a botok terjesztik egymás között. Nem, de a közösségi média ez rá nagyon szépen rátette erre a valóság eltorzítására egy lapátot. Na mindegy. És akkor itt van ez a Kennedy is, aki ugyanúgy elhiszi ezeket a hülyeségeket, olyan, mint egy kis nyugdíjas a Facebookon, és akkor ilyeneket mond Trump, hogy hát akkor majd ő neki adja, hogy azt csinálja, amit akarjon, és ezek, nem mondom azt, hogy világvége lesz, ha Trump nyer, mint ahogy általában szokták a két fél, hogyha másik nyer, mindig akkor világvége lesz. Amikor 8 éve nyert, sem lett világvége, de az biztos, hogy ezek nem nyugtatnak meg, hogy ilyen embereket akar pozícióba, csak azért, mert kellett ugye a szavazata, mert ő ugye egy harmadik jelölt volt, aki visszalépett a Trump javára, és akkor kellett valami gesztust tenni. Mm. Csak azt gondolnám, hogy ez egy kicsit túlzásnak érzem, hogy rögtön ilyen pozíciót adjunk neki. Az a túlzás önmagában, hogy ilyen szövegekkel lehet kampányolni, és ilyen szövegekkel a választási győzelem közelébe el lehet jutni, amikor egyértelmű hazugságokat állít valaki. Hogy ezt hogyan lehetne megállítani, és amúgy ezt nem csak Amerikában, tehát bárhol, akár Magyarországon, hogyha Gyurcsány azzal kampányol, hogy Gyurcsány alatt volt a legjobb az élet Magyarországon is. Egy Gyurcsány kéne Magyarországnak, nyilvánvaló hazugság. Tehát rosszabbul élünk, mint 4 éve csak. Az oké. Mindegy, most elvicceltem, de nyilván itthon is kampányolnak egyértelmű hazugságokkal, sőt... Tényleg? Igen. Képzeld! Hitték volna? Hát azért nem. Szóval ennek azért igazán lehetne következménye, bár én nem tudom, hogy pontosan hogy lenne érdemes ezt szabályozni, mert a szólásszabadság az nagyon-nagyon fontos. Ezt nem lehet csak úgy korlátozni. Hát igen, ugye amúgy erre jut eszembe, hogy Elon Musk is ugye megvette a Twittert, hogy a szólásszabadság fontos, aztán ő valahogy mégis, hát, hogy valaki őt kritizálja, az csomószor letörlődik, de hogy, hogy az is érdekes, ugye az Elon Musk nagy támogatója a Trumpnak, erről is megnéztem videót, hogy lehet, hogy a Silicon Valley-ben pár, hát nem Silicon Valley-nek, de hogy ezek a tech-óriások az úgy alapvetően demokraták, de most van egy eltolódás, és hogy nem pénzügyi érdek fűződik ahhoz, hogy... Hogy nem. Hogy mindegy, most láttam a reggel John Green, azt hiszem, de mindegy, az egyik Green Fever, az ilyen tudományos dolgokkal foglalkoznak általában, nagyon érdekes, csinált egy videót, hogy megnézte amúgy a Elon Musk az ilyen non-stop tweet-el, és akkor megnézte, hogy az elmúlt 24 órában volt 6 tweetje, amiben ilyen hazugságokat terjesztett. és ez csak 24 óra alatt. És, így, és még csomószor ott van a saját platformja, az X, kírja alá, hogy így megoszt egy cikket, hogy úristen, ez nagyon durva, hogy nem tudom, mi, mondjuk Trumpot a Hitlerhez hasonlította valami újság. A Twitter maga hivatalosan megjelenti, hogy ez egy, nem egy igazi cikk. Szóval a Twitter így fact-checkeli az Elon Muskot, aki terjeszti a hülyeségeket, és csomószor ott van alatt, hogy misinformation. Tehát elképesztő ez a világ, amiben jönünk, hogy, az Elon Musk az valamihez ért, de hogy közben, hogy miért kell rengeteg hazugságot terjesztenie, és nem fact-checkeli saját maga, mémeket oszt meg, amiben hülyeségek vannak, és így miközben azt gondolom, hogy valaki, aki mondjuk, aki ilyen pozícióban a világ egyik leggazdagabb ember, több százmillióan követik, övé a maga a Twitter, ez azért egyen óvatosabb lehetne az, hogy mit oszt meg, nem? Hát kivéve, hogyha az a célja, hogy minél nagyobb szart kavarjon a vödörben, de amúgy, tehát ez szerintem amúgy nyilván mindannyian tudunk tenni azért így a magunk döntéseivel, hogy elősegítsük, hogy igen, visszatérjünk abba a világba, ahol vannak tények, hogy ezt így elfogadjuk. A nácik szocialisták, tudtad? Erre is azt mondta, hogy így van. Igen, benne van a nevükben. Ezt terjesztették propagandába, de hogy... De benne van a nevükben, ez nemzeti szocialista. Ez... Socialist, azt hittem. De national socialist. Nyilván az, hogy igen, az, hogy az volt a nevük, és az, hogy most a szocialisták mit akarnak. Nem biztos, hogy a Medgyesi Péter az pont ugyanazt akarta. Lehet, hogy nem. De mindegy. Szóval elképesztő számomra ez. Tudtad, hogy Hitler is volt valahol fiatal? Mint a Fidesz, a fiatal demokrata. Mindegy, érdekes lesz ez a választás. Én azt annyit tennék hozzá, hogy én nem gondolom, hogy a Kamala az egy tökéletes jelölt, sőt, de hogy az a fajta politizálás, amit a Trump nyom, és ami ezt a fajta populizmust, amit amúgy nagyon sokan átvettek, lásd Magyarország, ez a fajta hozzáállás a politikához, ahol nincsenek tények, hergeli az embereket, rálő a kevésbé iskolázott rétegekre, egyáltalán nem fontos, hogy mit hazud össze vissza, hazudik össze-vissza, és közben örülnék, hogyha másodjára is kikapna, mert nem érzem, hogy azt szeretném, hogy ebbe az irányba menjen a világ, és úgyhogy rengeteg republikánus volt, republikánus sem ezt gondolja jön. Szóval nem a republikánusok ellen van, mert a republikánusokon belül is több tábor van, és ez a maga... Ez a Make America Great Again. Igen, ez a Trumpnak a populista vonala átvette a republikánusoknak az irányítását, de a republikánusokon belül is több irány volt, csak ez most így elburjánzott, mert ezzel a populizmussal, ezzel a hergeléssel, ezzel a stílussal nagyon jól lehet építkezni és terjedni. Hát remélem, hogy a republikánusok, hogyha még egyszer kikap a Trump, akkor visszatalálnak egy normálisabb irányba. És hogyha ez a Trump nyer ezzel a populizmussal, ezzel a tények utáni világgal, azt szerintem úgy érzem, hogy nem abba irányba viszi a világ, ami az én ízlésem, úgyhogy én nem szeretném, hogy a Trump nyerjen, és aztán attól még lehet, hogy fogok. Hát ez szóval valószínűleg nem véletlenül szurkolnak innen annyira a Putyin meg a Xi Jinping. Valószínűleg egy ilyen káoszba fulladó Amerikai Egyesült Államok az más világhatalomra törő országoknak, ugye a többpólusú világnak a ilyen kialakulásának a sokat segíthet, mint egy olyan vezető, aki mondjuk tényleg itt kormányozni tudja egy irányba az országot, és nem pedig minden nap valami mást mond, ellent mond magának, és aztán utána pedig hát esetleg nem is tudom, például kipakolja a titkos iratokat a saját házába, azt ott felejti. De mindegy, de amúgy én is annak nagyon örülnék, amit ugye már régebben is beszéltünk, hogy ott volt az öreg Biden, meg az öreg Trump, és akkor két ilyen öreg ember össze. Most már csak egy öreg ember van. Ilyenkor már nem zavarja az öregek. Mert eddig a Biden öreg. Ó, hát az Biden nagyon öreg, és tényleg az is volt, és már, de mentálisan már látszik a Trumpon is, hogy 78 éves. Így is egyik legidősebb elnök lesz, ha megválasztják, és ha nem a legidősebb. Szóval ugyanazt, amit most felhoztak annó a Biden ellen, most pontosan igaz a Trumpra, most már nem annyira baj. Biztos, hogy nem lesz a legidősebb, mert a Biden annyira kibaszott öreg. Hát de hogyha a következő 4 évben ő lesz, akkor szerintem az lesz. Ja, igen, csak 81. Úgyhogy, én is megnéznék egy jó republikánus jelöltet. Arról nem beszélve, hogy mit készítettek elő, amit aztán most legutoljára tagadott, de így a republikánus párt már készített elő ilyen tervezeteket, hogy, és már mondott dolgokat is a Trump erre utalva, hogy azért nem fog jót tenni a demokráciának az, amiket tervez, hogy hogyan cserél le mindenhol mindenkit republikánusra, hogyan akarja bevetni a katonaságot emberek ellen. Ja, a bíróságokat már a háttérben elkezdték szépen ellen átalakítani. Pedig azt hittem, hogy ha valamire Amerika erre allergiás, hogy a demokrácia intézménye az nekik ilyen, egy ilyen szent és sérthetetlen, úgy látszik, hogyha Trump azt mondja, akkor az mégiscsak jó, mert, mert ez a polarizálódásnak az a vége, hogy a másik az világ végét hozza, és minden szar lesz, ő meg jön, akkor minden jó lesz. Én ezt nem gondolom, de hogy nem biztos, hogy így le kéne építeni a demokráciát, mert hogyha azt látom, hogy Amerika is kezdi leépíteni a demokráciát, akkor miben reménykedjünk mi? Jó, mondjuk mindig volt probléma az amerikai demokráciával is. A választási rendszer is. De hogy... ott az állam intézményei azért sokkal nagyobb hatalommal bírnak, mint mondjuk jelenleg Magyarországon. Vagy mondjuk 40 éve Amerikában nagyobb hatalommal bírtak, ugyancsak, mint 40 éve Magyarországon. Hát arról nem is beszélve, hogyha Trump veszít, akkor ha más nem, azt a hisztizést, ezt azért szórakoztató lesz megnézni. És ha hát reméljük, érted... hogy idén, hogyha veszít a Trump, akkor nem halnak bele embere. Hát igen. Mint legutóbb. Ez az, amit nem vagyok benne biztos. Reménykedjünk. Akárki veszített, valószínűleg érdekes balhé lesz meg. Azt nem mondom, hogy polgárháború, de legalábbis biztos lesz egy polgárháborús hangulat. Meglátjuk, az a lényeg, hogy hát majd Amerika eldönti. Igen, majd beszámolunk is utólag. Nem csak mi, ugye? Igen. Lopják a szövegünket a Patriótán, kérdezi a Trombitás Krisztus. Mindenki ez ezt írták. Tényleg? Azt hiszem, megnézzük. Aha, persze. Jó, van ez így. Nézd, itt van például Lopják, de mindenki nézett van. Én ott leszek este. Hol is hallottam ezt? Hát igen, érdekes. Ha már a műsorszimulát nem tudják hozni, akkor legalább a szövegünket lelopják. Azért kíváncsi leszek, hogy a Patriótán hányan fogják nézni ezt éjfél után, ezt a Patriótát, amit... Partizánhoz képest mondjuk? Hát a Partizánhoz képest, mert azt gondolnám, hogy a Partizánt egész sokan nézik, mert ott az emberek egyfelől, ez egy színvonalasabb műsor, másfelől meg ott az emberek általában már eddig is nagyon sok nagyon érdeklődnek a politika iránt, aki mondjuk egy csomóan, akit Partizán néznek. Még a Patriótán egy csomószor csak a propaganda megy, vagy hát szinte csak az, úgyhogy... Például a Patrióta csatorna éppen nem amerikai választás, hanem ez akkor úgy látszik. Meg kell mondjam, hogy én már erre immunis vagyok, de minden nap lejön rólam egy propaganda videó vagy cikk. Szóval megszoktam, hogy vagy a Patrióta hoz le rólam minden nap, valami van, vagy Patrióta, vagy egy Megafon, vagy egy Pesti srácok, vagy egy Mandiner, szóval most már ez az életem, hogy minden nap van egy cikk rólam. Úgyhogy ez úgy látszik, ez az új élet. Nem ezzel lesz problémám. Sokkal inkább van problémám szerintem, hogyha valaki gyerekeket próbál lehúzni például, vagy ez már morálisan megkérdőjelezhető, hogy a gyerekeket szoktat rá például mindenféle szerencsejátékra. De jó, de jó. Ez korrekt, ez korrekt. Van káros, amikor gyerekeket akarnak rászoktatni ilyesmikre. De tudod, mi káros még? Öreg bohár. Na, annyira... mi káros még? Bohár, Dani. Gyerekek rá, Ádám. Amikor kiskorú... Mi? Dani. Vesznek rá undorító szexuális cselekményekre. Egyetértünk. Így van. Ezért igen. Is szoktunk ezzel nem felszólalni. Igen. Érdekes. Azért is basztatva voltunk még pár hónapja, ugye? Érdekes. Bohár Dani elfelejtett aláírni a gyermekvédelmi tüntetést. Pedig hát pártoktól függetlenül kéne. Mivel a haverodat, Lakatos Márkot is gyakorlatilag. Haveromat életemben nem találkoztunk. De lehet, hogy voltunk egyszer egy szülnapon, bulin, ahol ő is ott volt. De én nem emlékszem, hogy valahol találkoztunk volna. Én nem emlékszem ilyen. De hogyha találkoztunk volna, és mondjuk haverom lenne, akkor is mi lenne? És tudod, mi káros még? Amikor na. Gyerekeket, óvodásokat vesz célba a gender lobby. Adj erőt. De ezt nem láttam, Jani, a gender lobbyt. Ez most tényleg, ez mármint a gender lobbyt mellé teszi a pedofil prostitúciós, gyermek prostitúciós hálózathoz. De oké. Okay. Úgy tűnik. Tagadod a jelenség létezését. Na, az káros igazán. Én kérdezek, ők futnak. Ja, Istenem, ennél azért több kéne gyerekek, azért ez... na jó. De legalább a Patrióta most tényleg megpróbál a Partizán lenni, és csinálni ő is egy választási műsort. Szerintem én azt sejtem, hogy ez annyira nem illik így a profilukba, és biztos, hogy eszetlen egy Trump felszopás lesz, de nem tudom, miért csinálják. Hogy szerintem itt valamit gurítaniuk kell, valami nagy nézettséget, vagy valami ízét, mert ott is rezeg a léc. Mert az Orbán ugye mondta, hogy ezt a propagandát át akarja rendezni. MediaWorks-nél is vannak plegykák, pletykák arról, hogy felszabdalják, úgyhogy lehet, hogy a Patrióta úgy gondolja, hogy most gurítani kell. A Patriótát sokan nézik, szerintem azt nem fogják felszámolni. Hát sok dolgot sokan néznek. Például a Közszeret is sokan nézik, bár van, amikor ugye... De nem, a Patriótát azt már organikusan nézik sokan. Szerintem nagyon sokat beszélnek a háborúról, mindenkit érdekel, meg de azért igényesebben van megcsinálni. Mihez képest nézik sokan? Ahhoz képest, hogy az 1000 fős megafon dolgozik rajta, hát az most hát, lehet, hogy jobban is el lehetne költeni ezt a pénzt. Ja, persze, de attól még az szerintem nem lehet, tehát a számokat nem lehet elvitatni. Az, hogy tessék, ott van 210 000, és azért pár hetente van egy 200 000 fölötti vizéjük. Az a baj, hogy mivel nagyon hát, sok médiájuk nem. Ugyanazok csinálják, mint a Megafon, ahol meg az összes nézettséget veszik, szóval fenntartásokkal kezelem ezeket a nézettségeket is, főleg, hogy hallottunk olyan fideszes, fidelitaszos csoportokról, ahol rá van irányítva mindenki, nézze meg ezeket a videókat, stb. Igen, de szerintem az elején volt. Biztos van. Legalábbis az elején hallottuk ezt. És akkor én is azt gondoltam, hogy biztos senki sem fogja nézni. Annyi... Amúgy a 182 000 feliratkozóhoz képest ezek a 14 000-es megtekintések néha, ezek azért legalábbis furcsák. Mindegy, nyilván többen nézik őket, mint a Megafon, de azért mivel ugyanaz a bagás készíti, aki a Megafonon milliókat, milliárdokat költenek el arra, hogy legyen nézettségük, én itt is fenntartással kezelem ezeket. Én ezt elfogadom, Ádám, viszont még Amerikához visszatérve szerintem csak nyisd meg azt a Le Monde cikket. Ugyanis azt állítja a Le Monde, hogy Orbán milliárdokkal avatkozik be az amerikai elnökválasztásra. A szuverenitás védelme az utóbbi időben központi eleme lett a kormány propagandának, mondja Hatházi Ákos. Napi 24 órában megy a hiszi, hogy jaj, beavatkoznak a belügyeinkbe. Ez amúgy jogos, hogy ne avatkozzanak be. Még az új államvédelmi hatóságot is létrehozták, hogy újságokat meg civil szervezeteket megzárjon a szuverenitás védelmének jelszava alatt, és ugye elhangzott az is, hogy mi se szólunk bele más országok szuverenitásába. Ez elhangzott? Elhangzott. Közben persze milliárdok mennek arra, hogy a szomszédos országoktól az Egyesült Államokig mindenféle választás avatkozzanak be. A Le Monde cikke szerint például több 10 millió eurót költöttek az amerikai elnökválasztás befolyásolására. Ennek oka a miniszterelnök hobbija lehet, újabban globális játékosnak képzeli magát, és a magyar egészségügyi, oktatás vagy vasút problémái helyett a nagyvilág dolgaival szeret foglalkozni. Ne legyenek kétségeink, duplán fizetjük meg ennek az árát, a közvetlen költségek is magasak, de biztosak lehetünk benne, hogy a Trump nyer, az semmilyen közvetlen hasznot nem hoz nekünk, ellenben a veszélyt politikai ellenfelei háromszorosan leverik Magyarországon azt, hogy narancsárga őrültet támogatta. Hát az azért nem lenne szép, hogyha háromszor leverné rajtunkat. Most amit már megszűnt az adó egyezményünk is. Hát de mit? És azért, mert az Orbán Viktor támogatja a Trumpot, akkor majd a Kamala leveri rajtunk. Szerintem ez is egy... Senkit nem érdekel annyira Magyarország, mint szereti hinni Magyarország, de hogy igen. De hát látod, ez viszont ez elképesztő, hogy az USA-nak is a választásába amúgy bele lehet szólni azzal, hogy pénzt öntesz az egyik jelölt kampányába. Azért, ez azért van. Külföldről. Szerintem, mert ugye ott is az amerikai politika nagyban támaszkodik az ilyen donorokra, hogy pénzt adjanak a kampányra. Azt hiszem most is az egy hét alatt azt hiszem $1 milliárd költöttek az utolsó héten még hirdetésekre. Szóval nagyon sok pénz kell, hogy ennyi emberhez eljuss, és a billegő államokat valahogy megnyerd, és ezért keresik a milliárdosok kegyeit, akik lehetnek például az Elon Musk, vagy lehetnek más milliárdosok, vagy a másik oldalon is van egy csomó milliárdos, aki támogatja a demokratákat, és általában várnak érte cserébe valamit. Hát az Orbán egy ilyen milliárdos szerintem, csak ő nem milliárdos, hanem ő egy olyan milliárdos, aki eljátsz, hogy milliárdos, miközben tényleg az. Ő a mi milliárdjaink. Az ő milliárdjai az ország kasszája, de az Orbán már úgy csinál, mint hogy az ország kasszája az övé lenne. Hát igen. Szerintem ezt szépen kifolyatták a költségvetésből, mint hogyha hiányozna is valami költségvetésből, úgy egy nagyságrendileg 4000-5000 milliárd forint. Meglátjuk, mennyin fog ez állni az év végére, de igen, hogyha ilyen dolgokra költünk, de nyilván gondolom ezek nem állami pénzek voltak, mert elvesztették közpénzjellegüket, amikor ez valami alapítványnak átlett. Hát Orbánnak nincs megtakarítása, főleg ja, pár milliárd, hogy most fizette be szegény a hitelét. 60 pusztát ezt két kezével építi. Így van. Igen, ez egy kicsit furcsa, hogy gyakorlatilag mi a pénztárcája vagyunk, és akkor persze, Trump, hát adok pár milliárdot. Ja, menjetek szépen dolgozni, fizessétek be az adót, és majd Orbánnak, Orbán mag majd így, hát nem tudom, odaadja Trumpnak. De lehet azt is mondani, hogy ez politikailag egy megfontolt, mert ha Trump nyer, akkor majd nekünk nagyon jó lesz, ami bár... Kinek? Orbánnak nagyon jó lesz, mert meghívja majd budizni. Igen, de a gazdaságnak nem biztos. A gazdasági semlegességet, azt nem biztos, hogy azt nagyon támogatni fogja Amerika, hiszen ugye mindenkire mindenféle vámokat akarnak kivetni. Hát majd ránk nem fognak. De akkor azt mondjuk, hogy nem baj, mi megpróbáltuk. De nézzük a többi nemzetközi sikerünket, Ádám, mert még így se lesz elég időnk mindenre foglalkozni. A magyar külpolitikára nagyon sok helyen felfigyeltek. Szijjártó Péter például elment. A második nemzetközi eurázsiai biztonsági konferenciára ment el. Tehát nemzetközi eurázsiai biztonsági konferencia. Ez egy katonai szövetség? Ezt hallottam már olyat is, vagy olvastam a sajtóba olyat, hogy igen, ez a NATO-nak egy ilyen ellenpólust próbál állítani, ami hát azért furcsa, hogy egyetlen NATO tagként ugye Magyarország is. Nem furcsa, ez szerintem egy lájtos szó furcsa. Mm. Benne vagy egy katonai szövetségben, és egy másik katonai szövetségnek rendezvényén ott magyarázol, hát legalábbis felvonnám a szemöldököm. De láthatjuk, hogy ez a NATO, ez az EU, ez micsoda önkényuralmi rendszer, hiszen hogyha a varsói országok tagjaként a magyar külügyminiszter elment volna egy NATO találkozóra, és akkor ott elmondta volna, hogy milyen jó ez a NATO. Természetesen a Szovjetunió azt megengedte volna, de a NATO és az EU az nem engedi meg. Igen? Vagy mégis? Lehet, hogy fordítva. Na de lássuk, mit mondjuk. Lehet, hogy nem nagyon lepődtek meg, amikor ezt megkapták a hírt a NATO-ban, vagy hogy egy NATO szövetséges gyakorlatilag konkrétan árulást akar végre, és akkor mondja, a magyarok azok, jaj, honnan tudtad? Csak tippeltem, de most pont bejött. Ez elképesztő. Azért ez más, mint az ilyen gazdasági szövetsége, katonai szövetsége. Itt szerintem egy kicsit óvatosabban is lehetne eljárni. De lehet, hogy azért ment ezt hírt, hogy jól beolvassam nekik. Lehet, hogy ez történt, de azért nem mondanám, hogy nem mondjuk, hogy itt árulás történt. De nem, csak elment beszélgetni. Egyőre ennyi történt. Az viszont biztos, hogy... Hídország. Úgy... Szeretünk mostanság, legalábbis a kormányzatunk közeledni ezekhez az országokhoz. Lehet, hogy ez csak azért van, mert eddig távolabb álltunk tőlük, és nagyon közel álltunk a NATO-hoz és az EU-hoz, és ezért ilyen feltűnő, hogy most arra felközeledünk, mert ugye próbálunk a kettő közé állni, ami nem jó szerintem, hogyha a kettő között vagyunk ugyanolyan távolságra, hiszen mi a NATO-nak és az EU-nak a tagjai vagyunk, és ezt a kormányzat is mindig meg kell, hogy erősítse. Ez is szomorú, hogy ezt mindig el kell mondani, de mindig ez is szoktam mondani, hogy a tagjai szeretnénk maradni ennek a két szervezetnek. Igen. Az ország népe mindenképp. Ez nem tudom, ez azért legalábbis... Miért legalább érdekel bárkit, hogy mit akar az ország népe? Hallgassuk meg, mit mondott Szijjártó. Dobrý deň, uvažajemy ministr, dragie kolegi, dámy gospoda. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить за приглашение. Mi az? Mi az, nem tanultál meg oroszul az iskolában? De Szijjártó még fiatal, már akkor már nem kellett nagyon oroszul. Szerbiában is szerbül beszélt. Igen, Szijjártó egy tanult ember. Ezt már szeretem. Igen, ezt adom, hogy sok nyelven beszél. Nem? Ügyes. Ja, a Szijjártó egy okos ember. Így van. Vannak ilyen emberek, akik ilyen több mint 10 nyelven beszélnek, nem hiszem, de hogy így, ő is azért sok nyelven beszél, ez mindig, ez egy jó skill amúgy. Спасибо за то, что... Я могу представить вам... Azt mondja, hogy mi nekünk a NATO-nak elegünk van ebből az egészből, vigyázzatok magatokra. Az Oroszország, mint agresszor szerepét elítéljük, és támogatni fogjuk Ukrajnát, amíg azt gondoljuk, hogy ez az érdekeinket képviseli, és szeretnénk felkérni Oroszországot, hogy vonuljon ki Ukrajna területéről, és ne is álmodozzon arról, hogy tovább jön. Én ezt mondta szerintem, de... Biztosan ezt mondta. Nem, sajnos nem tudok oroszul, lehet, hogy nem ezt mondta. De amúgy a korrektség jegyében, Ádám, nézzük meg, hogy mi történt ezután. Nem tudom, hogy nem tud annyira oroszul, vagy csak inkább biztosabb az angolja, vagy én nem tudom. Jobbnak látta angolul beszélni, de tehát angolul minőségi követelményének nem felel meg. Azt gondolom, hogy a mai... Szóval elmondja a szokásos mantrákat, de amúgy angolul beszélt, Minskben, Szijjártó, csak a köszöntés volt oroszul, ennyi történt, már ment a hangulatkeltés, hogy oda ment dörgölőzni és oroszul beszélni, de angolul beszélt. Hát, szeretem volna ezt tisztázni. Tud, mennyi nyelven tud? Nagyon ügyes. Szeretnék ennyi nyelven tudni én is. Mindeközben az áhított nemzetközi figyelmet is megkapta Orbán Viktor október 23-ai beszéde, ugyanis Észak-Kóra is felfigyelt rá. Hát ez dicsérjem meg Észak-Kóra, nem? Méltatták is. Méltatta. Tudod, megdicsért a Putyin, méltatta a Kim Jong-un. Szerintem ez... A Putyin szóvivője dicsérte meg, de amúgy, ahogy rágugliztam, hogy mikor is történt az, meg hogy volt, akkor csak idénről ez a harmadik dicséret volt, ami Moszkvából jött. Hány piros pontot lehet beváltani egy olcsóbb gázra amúgy? Még nem egy nagy piros pontra, egy ötösre, egy kis ötösre. És hogy sok kis ötöst majd egyszer beváltjuk a olcsóbb gázra. Egy nagy ötösre. Figyelj, ezt adom, hogy köszönjük Észak-Koreától a dicséretet, bár... A fennyeni külügyminisztérium honlapján megjelent közlemény, milyen rosszul hangzik. Az észak-koreai diplomáció Orbán Viktor október 23-ai ünnepi beszédére figyelt, felírja a Népszava. A magyar kormányfőnek az Európai Unió elleni kirohanásait méltatja, szerint Orbán Viktor aznap világossá tette, hogy megvédi az országát. Országa szuverenitását, adta az egyre növekvő EU-s nyomástól, és emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság, illetve az Európai Néppárt meg akarja buktatni a kormányát. Amúgy, ha az ember ilyen külső szemlélőként mondjuk így csak figyeli Magyarországot, akkor azt hihetné, hogy nem is része a NATO-nak, meg az EU-nak, hanem csak egy ilyen hadban áll épp az EU-val, vagy valami. De ez egy felületes szemlélő láthatja, csak így amúgy az EU része vagyunk. Igen, épp a NATO tagok, EU-tagok. A soros elnöke vagyunk az EU-nak. Hát igen, van egy ilyen, akik épp ugye megbuktatnak, mert ilyenek a rendszerek, az a Szovjetunió is ilyen volt, hogy hát igen, itt volt a Szovjetunió, de így hagyták, hogy soros elnöke legyünk Szovjetuniónak, meg hozhatunk törvényeket, terjesztettünk fel, meg választások, meg ilyenek. Hát igen. Volt egy nagy közös parlament. Igen, igen. Ami utána jóvá kellett itt hagyni az ott meghozott döntéseket, és akkor egy tagállam így megakaszthatta az egész döntési folyamatot. Pont, ugyanaz. Ezt így nem vagyunk hajlandóak elfogadni, úgyhogy akkor senki nem tudja egészében így elfogadni. Hát igen, ez is lehet. Nyilván Észak-Kóra ez egy nagyon békepárti ország, úgyhogy nagyon megköszönhetjük a dicséretet tőlük. Meg is írták, hogy vagyis hát az észak-koreai külügyminiszter elmondta, hogy megígérik, hogy a győzelem napjáig az oroszok oldalán fognak állni. Mármint legyen az bármelyik oldal győzelme. Nem szerintem az orosz győzelemre. Hát az ukránok győznek, akkor addig álltak az oroszok pártján, nem? Hát ez így is logikus. Valószínűleg igen. De szerintem ő nem erre gondolt, a külügyminiszter asszony. Okay. Észak-Korea, orosz-magyar, három jó barát, együtt vissza. Morát. Együtt harcol a békért, és issza borát. Így ismerem ezt a mondást, te máshogy? Nem vagyok benne biztos, hogy Észak-Koreában van bor. Együtt eszi száraz lisztjét vízzel. Az jó, az finom. Ezek szerintem olyan országok, akik közé azért érdemes tartozni. Hát én meghagynám másra amúgy, de... Úgy látszik, hogy most ez van. Igaz, hogy nem ezt választottuk meg mi se, hogy így, hát jó, Észak-Korea felé nem dörgölőzünk, de hát oroszok felé igen. Nem hiszem, hogy erre szavaztunk, szerintem még a fideszesek sem, de hát most már ez van, most már hussaljon mindenki. Igen, elmondta Bayer Zsolt is, hogy ez az EU, amiről 2004-ben szavaztunk, 2003-ban nem erre szavaztunk, hanem hát az egy másik EU volt. Van. Nem erre a Fideszre szavaztunk 2010-ben sem, de hát változnak az idők, nem? Igen, mint hogyha nem ezt ígérte volna 2010-ben Fidesz, hanem például a Gyurcsány elszámoltatását. Hol is van Gyurcsány Ferenc? Ja, igen, Szabadlábon. Hát jó, viszont volt még egy kijelentés, ami megakadt a szemem, méghozzá... Dr. Somkuti Bálint, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézetnek a kutatója, november 4-én a gyásznapra emlékezve azt találta mondani, aki a túlerőt nem ismeri fel, az nem hős, hanem bolond. Dicsőség a hősöknek. Mi? A 56-os forradalmunkat és szabadságharcunkat leverő orosz csapatok, tehát november 4-én megvett a forradalomnak és a szabadságharcnak. Erre emlékezve a szuverenitásvédelmi kutató azt mondja, hogy a túlerőt, aki nem ismeri fel, az nem hős, hanem bolond. Dicsőség a hősöknek. Bár ugye azoknak, akik felismerték a túlerőt. Akik hazamentek? Igen. Vagy az, nem tudom. Hát ugye ott voltak például... Szóval azok voltak a hősök, akik nem túlerőben voltak, ki tudja. Én ezt nem értem. Na várja. De dicsőség a hősöknek, de akkor vannak a bolondok, akik ott harcoltak az utcákon. Igen. És vannak a hősök, akik inkább ki sem mentek az utcára, mert felismerték, hogy ez sok orosz tank, én inkább itthon maradok. Ők voltak a hősök. Jó esetben legalább ők. De hát ők nem haltak meg. Rossz esetben. Akkor náluk nem kell emlékezni a nemzeti gyásznapon. Általában pont a hősök azok, akik meghaltak. voltak, vagy nem. Hogyha visszaemlékszünk a történelem tanulmányainkból bármilyen pillanatra, amikor valaki a túlerővel szemben állt ellen, ami hát a magyar történelemben gyakran előfordult, hiszen nem mi voltunk a legnagyobb ország nagyon sok esetben a történelem során, akkor azok mind balondok voltak. Pont, az egri vár védői micsoda balondok voltak. Ami ez komolyan? Ez az ember mit csinál? Zrínyi egy balond. A Petőfiek is balondok voltak. Petőfi Bálint a legnagyobb bolond mind közül. Amúgy Somkuti Bálint szerint. De Somkuti Bálint miért gondolta, hogy ez okos dolog ezt így odaírni? Vagy mi van? És ő a Szuverenitás Kutatóintézet... Szuverenitás Védelmi Kutatóintézetnek a kutatója, de ő, akit bemutatott a kutatóintézet, ő az végül is az egyik arca a kutatóintézetnek. A másik ugye a Horváth József volt 3x3-as tartó tiszt. Hát ez amúgy érthetetlen, hogy ezt miért volt fontos odaírnia. Pont, hogy azok a hősök általában, akik a túlerő ellenére... Mondjuk elvek mentén a szabadság eszményért, a hazaszeretetből kiállnak, és hajlandóak vállalni még a halált is azért, hogy nemzettársaiknak jobb életük lehessen. Igen. Ah, hát azt mondom, hogy... Nem, bocsánat, ők a bolondok. Igen, csak mi a hősies egy olyan szituációban, amikor neked van túlerőd. A hősiesség pont ez a lényeg, hogy a túlerő ellen, ha esélytelenebb vagy, is kiállsz, mondjuk 10 ember megver egy embert, abban az nem túl hősies, de az egy ember úgyis kiáll 10 ellen, hogy tudja, hogy nincs esélye, de az igazságérzete nem hagyja. Én azt gondolnám inkább hősnek. Összekeveredő a bolond. Ez nem ilyen Orbán Balázs 2.0, ebből nem lesz egy kisebb... Hát ez most a felvétel időpontjában még csak 3 óra jött ki, úgyhogy lehet, hogy majd valaki más felszíszen még ezen, nem csak mi. Vagy már azt nyerke, ah, jó, hétfő van. Igen, ez szerintem nagyon furcsa a szuverenitás védelmét. Első kommente nyomorult. Pont ma bolondozod az 56-os hősöket. Amúgy tényleg furcsa ezt a nemzeti gyásznapon kiratni. Meg azt írja, hogy a hősök felismerik a túlerőt, oké, ennek ellenére harcolnak le. Amúgy ez nagyon érdekes, hogy ez a szuverenitás kutató ember, ez azt mondta, hogy én megemlékezem a gyásznapról, úgyhogy bolondozom azokat, akiket itt gyászolunk ezen a gyásznapon, és azt mondta, hogy ennél jobb ötlet nincs, ezt most ki kell írnom, mert ez valami fantasztikus. Hazaszeretet, szabadságszeretet, szuverenitás, nemzet. Nem tudom, mi bajuk van. Ezek teljesen meghűltek ott, vagy ezeket segítenek, hogy hülye legyél. Azt mondják, hogy neked most ezt sajnos ki kell írnod, mert most erről nagyon el kell terelni a figyelmet, meg arról, meg miről? Amar... Arról, hogy fenyen gratulált. Én tényleg nem tudom, hogy miről kell most elterelni a figyelmet. Szerintem ez nem jó irány, szerintem. A Somkuti Bálint, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet kutatója, biztonságpolitikai szakértő, hadtörténész. Nyilván egy nagy tudású emberről van szó, de ez még tényleg definíciójából adódóan se tényleg, ahogy mondod, nem az a hős. Most ezt miért írtjuk félre, vagy ezt tényleg így írta? Oda van írva. Nem értem, mit? Mit nem értesz? Azt, hogy ezt miért írt ki ilyet? Miért gondolt, hogy ez jó ötlet? Amúgy valóban egy kicsit érthetetlen, hogy a hazaszeretetről valakinek hogy az jut eszébe, hogy nemzetpolitikáról, nemzeti konzervatív jobboldali politikáról miért az jut valakinek az eszébe, hogy kár volt, kiállunk a szabadságunk mellett 56-ban, amiből gyakorlatilag eredezteti végül is a politikáját, akár a mostani kormányzat, meg az identitását. Orbán Viktor ugye hazaküldte az oroszokat 89-ben. Szerintem ez nem illeszkedik jól a képbe, és én egy valami korábbi Orbán kormánynak a kommunikációjával értek inkább egyet ebben a tekintetben. Ezt az 56-os hősöket bolondnak nevezni, ez nem egy jó irány. Hát most összezavarodott, mert Orbán Balázs az, aki ugye meghatározza a politikai irányt, és ő máshogy határoztam meg. Ja, értem. Lehet, hogy csak félreértünk valamit, ki tudja. Az M1 Híradó YouTube csatornán találtam ezt a szösszenetet, ami hát ugye az M1 Híradóról szól. Ez a ma reggelben volt, nem a Híradó pillanataiban. Tovább dagad a baloldali celebbotrány lakatos. Baloldali celebbotrány. Tehát ez a gyermekvédelmi, gyermekprostitúciós hálózat botrány. Nem, ez a baloldali botrány. Ez a baloldali celebbotrány? Úgy látszik, igen. Hogyha nem lenne egyértelmű, hogy miért dobták be, most egyre egyértelmű nekem. Úgy tűnik, úgy itt valami összekeveredik. Rajta, mint hogyha... Na jó, ez fantasztikus. Mint ismert egy nevelőintézetben felnőtt fiatal arról számolt be, hogy a stylist évekkel ezelőtt szexuálisan kihasználta őt. Mint a pizzát, úgy szállította le a kerítő a nevelőotthonban élő gyerekeket Lakatos Márknak. Így fogalmazottam. Legalább foglalkozik az M1 is a gyermekvédelemmel. Igen, az szerintem nagyon fontos. Tehát ugye végül is itt a, tehát maga a gyermekprostitúciós hálózat feltárása is nagyon fontos lenne amellett, hogy... Hát eddig nem volt érdekes, most érdekes, hogy alakatos már. Hát de úgy tűnik, hogy még tehát a gyermekprostitúciós hálózatról még mindig kevés szó esett, de hallgassuk, mert lehet, hogy arról lesz szó. Nemzetnek Ábrahám Róbert, a Renitens YouTube csatorna műsorvezetője, akinek megszólalt az ügy érintettje. Lakatos Márk februárban a többi között Potyodni Edinával, Osváth Zsolttal, és ha jól van ez így csatorna műsorvezető. M1! Name drop! Mit csináltunk együtt? Márk februárban a többi között Potyodni Edinával, Osváth Zsolttal, és ha jól van ez így csatorna műsorvezetőivel közösen szervezett egy gyermekvédelminek nevezett. Nem. Nem. Ja, Istenem, M1! Annyira ostoba vagy. Közösen szervezett, bazdmeg. De nem történt, nem szervezett. A Lakatos Márk nem volt szervezője annak a tüntetésnek. Most mit gondolsz, hogy és ezek után higgye az ember, amiket itt hazudnak. Hát annyira elképesztő. Hát ott van... De ez nem, bocsánat, ez nem valami hamis hír, ez nem egy... Az egy fake news. Ez, igen, ez nem valótlanság állítás az M1 oldaláról. De ez ebbe lehet perelni egy ilyenért? Én nem tudom. Mert ez nem... Én nem tudom, mert végül is ez így nem rágalmazás, csak egyszerűen nem igaz. Hát igen. De hát a kontextusból már rágalmazás, mert mindenfélnek elhordják a Lakatos Márkot, és aztán rögtön összefüggésbe hoznak. Szóval ez már érdekes, nem? Hát, furcsa. Szevasztok, M1-esek! Mindenki nézzen rá, hogy mi is az a jól van ez így csatorna. Ja, ugye, hogy felmerül a jogos kérdés. Hogyha megkérdezné a valami rokonotok otthon, hogy látta, hogy igen, hogy ez a jól van, ez mi ez? Akkor mutassatok meg egy jobb részt, nem tudom. Egy... Bármelyiket. Megértem, hogy egy olyat, ami mondjuk ilyen fogyasztható mindenkinek a számára. Próbáljuk, hogy mindegyik olyan legyen, de... Köszönjük az említést, a name dropokat. Eljutottunk ide, hogy az M1 híradó is rólunk szól. Miért nem akkor szólt, amikor meglett a 100 000 feliratkozó, hogy gratulálunk. Vagy... Amikor visszatértünk szeptemberben, nézzétek oda, csak ennek bajsza van. Igen. Miért nem erről szól? Vagy valami ilyesmi lehetett volna, de vagy mondjuk a gyermekvédelmi tüntetésre is ezért párszor beszámoltak volna. Hogy... Párszor beszámoltak, ugye, amikor mutogatták azt a képet, ami akkor készült, amikor még alig volt ott valaki. Amikor már 150 000-en voltak, akkor nem. De ott szerintem ott amúgy se az volt a lényeg, hogy mi ott vagyunk, hanem az volt a lényeg, hogy... Most az a lényeg, amikor semmi közünk az egész. Most az a lényeg. Zsolttal is, ha jól van ez így, csatorna műsorvezetőivel közösen szervezett egy gyermekvédelminek nevezett tüntetést. Gyermekvédelminek még nem tudja. Nevezett tüntetés. Á, annak volt nevezve. Azóta kiderült, hogy Osváth Zsolt ellen is nyomoznak a hatóságok. Ezzel a témával folytatjuk. Na, ki van ott? Egy szakértő. Az a Dezsa Balázs, abban a hátrafordított baseball sapkában a fiatalok legnagyobb szakértője, Dezsa Balázs. Ki más lehetne, hiszen egy hátrafordított sapka van rajta. Dezsa Balázs, a Pesti Srácok újságírója. Hát, hogyha hiteles forrás kell, őt kérdezném meg. Hát ez mi ez a... független forrás, aki Biatorbágyon ugye a Fidesz színeiben indult az önkormányzati mi ez a roncs derbi az M1-ek korán reggel, bazdmeg? Jó reggelt. Egy bűneljárás indult, emberkereskedelem a gyanú, az érintett visszautasítja ezt a gyanút, és azt mondja, hogy együttműködik ezzel a vizsgálattal. Ez egy dolog. Egy másik dolog... Ezt most gyorsan tudtuk, ez már nem perelhető. Személyesen ismerheti Ábrahám Róbertet, hiszen kollégák voltak korábban. Ez már Ábrahám Róbert is eljár mindenhova nyilatkozni erről, ez is érdekes, de hogy ő már ismeri a hőst Ábrahám Róbertet, már közvet. Hát ön szét kell szakadni Ábrahám Róbertnek, hogy mindenhol meg tudjon jelenni, ahol hívják. És akkor mennek az állami médiában. Beszéltek-e önök erről az ügyről, amikor nem tudom, akár csak hétköznapokban, vagy nem publikációra szánt módon, de mesélt önnek arról, hogy... Van pár dolog, amit szerintem nem mesél, de hát arra majd visszatérünk. De vannak ilyen bizonyítékok. Akkor miket mondott önnek Ábrahám Róbert? Hát az a helyzet, hogy én is ezt az ügyet soha nem osztotta meg velem legalábbis Ábrahám Róbi azelőtt, hogy ő ezt robbantotta volna, ezt a bombát, úgyhogy én... Mert akkor most számon lehetne kérni, hogy miért nem szólaltunk fel előbb. Hova tekerik? Micsoda insight, ezt szerintem még sokan elmondhatják magukról, hogy nem tudtak semmiről előtte. De meginterjúztatnak egy embert, aki nem tudta ezt az ügyet, mielőtt kirobbant volna. Akkor most akkor ugyanannyit tud, mint aki megnézték a videót, de ő... Mint a néző. De persze srácok. Igen. Amint a Fideszes, de jó. Nem tudtam róla. És az ember úgy van ezzel, hogy hogy hall ezt azt a sajtóban, meg ezt azt az emberektől, de hát nyilván, amikor az embernek nincs erre bizonyíték, azért a szóbeszédnek főleg újságíróként ugye nem túl szerencsés felülni. Mondja pesti srácok, aki non-stop veszti el a pereket, mert hazudnak minden cégbe. Istenem, de aranyos. Aranyos, nagyon-nagyon. De egyébként a Robi nekem nem mondott semmit. Én, amikor ő eljött tőlünk, ugye a pesti srácoknál felmondott, és kiírta azt a posztját a Facebookon. Még létezik pesti srácok? Van. Hogy ő most robbantani. Balog, mondd le, vagy a pesti srácokat szántják be. Szerintem a Balog később fog lemondani. És úgy fogalmazott, hogy nem akarja, hogy a kollégáira is fröccsenjen. Még akkor sem tudtam egyébként, hogy ő mit fog, és ültünk. Mi fröccsen? Ja. A Facebook előtt, és néztük, hogy itt valami nagyon nagy dolog készül, de vajon mi lesz az. Nem gondoltam volna. Azt tudom, hogy neki volt már korábban ugye Osvágy Zsolti kapcsán különböző véleményeket ő már elmondott. Hát véleményeket ezt ti is elmondtatok. Véleményeket el lehet mondani. Vélemények. Hát voltak, amikért helyre kellett igazítani, de... De én nem is tudtam egyébként, hogy Lakatos Márkról lesz szó az új videójában. De ez egy tisztességes újságírói magatartás. Szóval. Ő ezt el is mondta, hogy nem akar olyasmit szóba hozni, amit... Amikor elmegy a pesti srácokkal megbeszél, hogy mi a tisztességes újságírói magatartás. Egy hazugság után, amit épp csak elmondtak, hogy a Lakatos Márk szervezője volt ennek. Hát ez tisztességes újságírás, kérem. A szürális ez a timeline, amiben élünk, fantasztikus. A Bayer Show-ban is itt van öreg Ábrám Robert, ez most nagyon élvezi a figyelmet szerintem. Jól megérdemelt munka eredménye. Van, igen. Így van. Tényleg van ennek az ügynek egy nagyon fontos eleme, amit érdemes lenne feltárni, hogy lehetséges az, hogy 2024-ben Magyarországon gyermekekkel kereskednek. Emberkereskedelem, pedofil, kerítőhálózat van ma Magyarországon. A kiszolgáltatott helyzetű gyermekeket gyerekotthonokból a nevelők segítségével elszállítják, és odaszállítják emberekhez, prostituálják őket. Ez tényleg egy hatalmas botrány, de, és ezt föl kéne tárni. De az a baj, ez kurva mindegy, hogy ki van benne. Ha ezt akarod föltárni, akkor rájössz, hogy a rendszer, amiben működik ez a dolog, és hogyha a rendszer rossz, az már rossz fényt vet a Fidesz, szóval ne arról beszéljünk. De nem, én nem vagyok hajlandó nem beszélni erről. De nem érted, hogy nem rólad beszélek? Nem vagyok hajlandó, Ádám. Hanem arról, hogy ők miért nem beszélnek erről, mert... De hogy lehet erről úgy beszélni, hogy nem beszélsz az ügyről? Így, ahogy csinálják. De nézzük meg, mert lehet, hogy az ügyről beszél. Jó. Tegeli vinni, hogy több helyről megalapozottan, több tanúvallomás alapján, de el fog jönni mindennek az ideje. Minélben belecsepettünk, azt találtuk, hogy ezek az emberek ott voltak a képernyőn, akár évtizedeken keresztül. Ez ugyanaz a kulturális elit, amelynek tök mindegy, hogy milyen politikai hatalom van épp az ország élén, épp ki kormányoz. Ez a politikai, vagy ez a kulturális elit, ez létezik, összetart, összezár, és ezeknek egy része, bocsáss meg, hogyha a nézők megbotránkoznak, de nagyon sok mindent láttam, és a sátánisták. Sátánisták. Bazd meg. Itt tartunk, bazd meg, mert South Park epizódban élek. Sátánisták. Ki mondta, hogy így van? Egy néző? Igen. Egy öreg asszony? Igen. De ki tudja, nem biztos, hogy öreg asszony. Sátánisták. Igen. Sátánisták. Mondjuk már ki. Olyan dolog... Tehát sátánisták, akik ezeket a gyermekek megrontására szolgáló hálózatokat fenntartják, ezek sátánisták. Amúgy elképesztő. Még az ember még egy másodpercig az elején elhiszi, hogy itt nekik tényleg a gyerekek a fontosak, nem nyilván nem hittem egy perc is, de hogy itt már nem is próbálják úgy csinálni, mintha tényleg a gyerekek lennének fontosak, itt mindenkit összemocskolni, mindenkit. És akkor pont amikor előző hétfőn beszéltem arra, hogy miért nem hiszek ne nekik semmit, hát... Bazdmeg, tényleg ez a következtetés, nem az, hogy figyelj gyerekek, itt van egy rendszer, ami kihasználja a gyerekeket, és ezt a rendszert, ezt föl kell tárnunk, mert hogy lehet, hogy évtizedek óta működik ez a rendszer, ez nagyon nagy probléma. Itt most ne akadjunk fönt, hogy most Lakatos Márk kapja meg a büntetést, hogyha tényleg bűnös. Igen, menjünk tovább. Igen, és akkor nézzük honnan meg ezt az egész. Honnan hozta oda Lakatos Márkhoz ezt a gyereket? Őkikkel van kapcsolatban? Milyen intézményekből szállítanak ki gyerekeket? Ez a sok ember, aki nyilatkozik. Ők hogy kerültek ennek a környezetébe, hol vannak a közös pontok. Nyilván amúgy ez a rendőrség dolga, csak hogy ezt a munkát kéne támogatni. Mindenki legyen felelősségre vonva, aki részt vesz ebben, aki a része ennek a gyermekprostitúciós hálózatnak. Teljesen mindegy, hogy ki az. Ez legyen felszámolva, és közben amúgy ezek a kiszolgáltatott gyerekek, ezek ne legyenek ennyire kiszolgáltatva. Legyen megreformálva a gyermekvédelmi rendszer, ugye? Fél évvel ezelőtt ugyanez volt a mondás. Ugyanezt kértük mi is. Ugyanezt kérte... Hát nem ugyanezt. 100 000 ember. Nem a sátánról beszéltél. Lehet, hogy ez jobb lett volna. Na most jó. Visszatekered megint? Meg akkor hallom, hogy ez most nem megtörtént, vagy csak álmodom? Bocsáss meg, hogyha a nézők megbotránkoznak, de nagyon sok mindent láttam, és a sátánisták. Igen. Sátánisták. Miért nem mutatják a közönséget? Lehet, hogy én már nem tudok ezen meglepődni, mert én előtte megnéztem a Rumble-on a politikai hobbistát is, és ott is a Jesse természetesen teljesen egyetért ezzel, sőt, még adja alá lovat, hogy hát igen, ezek a mindenféle sátánista tervezetek, ugye, háttérhatalom. Elképesztő bazzen. Mondjuk már ki, olyan dolgokról tudok és hallottam, amely egy átlagember számára hátborzongató. Léteznek pervers szobák. Olyan pervers szobák, ahol kimondottan azokat viszik, akikkel játszani támad kedvük. Jó. Na ez most nem a sátánizmus, ez a gyermekvédelmi kérdés. Nem a sátánizmus rész? Ez a gyermekvédelmi. De sátánistáknak vannak ilyen szobáik. Például az egyházból nem esnek ki ilyen relaxációs hétvégék. Gyermekekkel való visszaélés sem esik ki az egyházba. Amúgy hála az égnek kiesik, és aki ugyancsak foglalkozik ezzel a kérdéssel, a Füsi, ő is pesti srácokos újságíró volt, és csak Kecskeméti egyház egyében, amik kiborultak most pedofil botrányok az elmúlt hónapokban, ő azzal foglalkozik, és amúgy nagyon helyesen, és ő itt ezzel az ügyel is foglalkozik, meg azzal is foglalkozik, és őtőle hallottam egyedül azt, valami ultrahangos interjúban elmondja, hogy itt az áldozatokról esik a legkevesebb szó, és hogy ez egy probléma, és hogy ők áldozatsegítő csoportokat is akarnak szervezni, és ez tök jó, de valamiért itt, ami több emberhez eljut, ott megnyilatkozik a Bayer Show, a Híradó, a mit tudom, nagyon-nagyon kevés szó esik az áldozatokról. És ez pedig tényleg egy valódi probléma, nem működik a gyermekvédelmi rendszer. Még mindig nem. És ott van amúgy a kormányinfó, én tudom javasolni mindenkinek, aki elmegy kormányinfóra kérdezni, hogy minden egyes alkalommal meg lehet kérdezni. Jó napot kívánok, Gulyás Gergely úr, mi történt az elmúlt héten a gyermekvédelem kérdésében? Mit sikerült fejleszteni? Előrébb jutottunk? Több pénz jut az ő védelmükre? Valami, de esetleg legalább felújítottak egy épületet, vagy több nevelő van, vagy több pénzt kapnak a nevelők, és lehet válogatni olyanok közül, akik mondjuk nem akarják kiszolgáltatni ezeket a gyerekeket ilyen szörnyeknek? Nem tudom, hát ezeket érdemes lenne megkérdezni talán a kormányzattól. Hogyha itt van ez a kormányinfo, minden egyes héten ott van a lehetőség. Csomó cikk született róla, nagyon jó cikkeket írtak, hogy mik a hiányosságok ebbe a rendszerbe. Ezeket mind föl lehet sorolni, mind meg lehet kérdezni. És ezt nem csak a részét globalista, gyurcsányista szekta tagjainak, bármelyik hírportálnak, aki ott megjelenik, akár az M1 Híradónak is, feltehetik ott a kérdést egy olyan embernek, aki kompetensebben, aki például ugye a kormányt képviseli, nem pedig a Dezse Balázsnak, aki, hát mint hallottuk, ő nem is tudja, hogy hát ő valahol arra feljárt, de hát ő nem hallotta ezt, akkor pontosan, hogy mi van. Nagyon érdekes ez az álságosságuk, hogy most mi van november, október végig, egyáltalán nem volt érdekes ez a kérdés számukra. Pedig, mintha egy kicsit köztudatban lett volna a gyermekvédelem kérdése. Mintha egy kicsit beszélt volna erről az ország az elmúlt fél évben, és addig, amíg nem találtak valamit hozzá nem tudtak kötni valakihez, akit aztán hozzákötöttek még valakikhez, onnantól hirtelen olyan érdekes lett, hogy minden erről szól. Hát mondjuk nem a gyermekvédelmi részről, de hogy most... Nem az összeesküvés. Igen, a sátánistáktól kezdve a konkrét hazugságokig, hogy a gyermekvédelmi tüntetés szervez, stb. Most minden erről szól, eddig egyáltalán nem érdekelt őket ez a dolog. Most mindenkinél végig turnézzák a dolgokat, hát legalábbis érdekes számomra ez az álságosság. Itt a lehetőség, ez egy olyan téma, amit szerintem amúgy nagyon helyesen nem hagynak elülni, csak szerintem az áldozatok oldaláról sokkal fontosabb lenne ezzel foglalkozni. Lehetne foglalkozni, mondom, tényleg a kormányinfókon is vele. Én ezt javaslom mindenkinek. De akkor igen, hát itt van ez a gyermekvédelmi rendszer, amit sajnos nem sikerült az elmúlt 14 évben működőképessé tenni, de hát lehet, hogy egész egyszerűen nem volt rá pénz, másra kellett, fontosabb dolgok voltak. Nézzük meg például, hogy mi történt az egészségügyben. De van ez így. Rosszul lett a saját szedési gombától, felhívta a 112-t, és ezzel elindult a pokoli utazása a magyar egészségügyben. A 444 hozott egy cikket egy olvasójától, ja nem látják, egy olvasójuk írta meg nekik, hogy hát szedett gombát, elvitte gombászhoz, és akkor megnézette, hogy akkor ez ehető, mondta, hogy ehető, és hát nem volt ehető, mégse az a gomba, egy kicsit mérgező volt, amúgy ilyen megesik, nyilván az lenne, hogyha nem esne meg, de azért egy gombásznak mondjuk illene tudnia, hogy mi az a gomba, amit azt mondja, hogy hát igen, ez ehető, de úgy tűnik, itt becsúszott egy hiba, de hát erre az esetre van például az egészségügy, és a mentők is erre vannak. Kell mentő vagy nem? Kérdezte a diszpécser a 112-t rémülten tárcsázó olvasónkat. Zolinak persze fogalma sem volt róla, hogy kell-e mentő, nem orvos, nem is értette, hogy miért tőle kérdezik meg, de hát akkor azt mondta, hogy jó, akkor nem kell, és akkor átirányították a 1830-as ügyeleti számra, ugye erről már beszéltünk, hogy akkor ezt kell hívni, és akkor a másik végén mondták neki, hogy hát akkor menjen a sürgősségi ügyeletre a Honvéd kórházba. Jó, de melyikbe? Az Árpád hídi vagy a Podmanicki Honvéd kórházba menjen? Azt mondta a központból, hogy a diszpécser, hogy ő nem tudja, mert ő nem, ország másik végén ő egy központ. Dolga, nem, hogy tudja. Hát mindegy, nem tudta. Hát oda küldesz egy kórházba valakit, akkor tud már, hogy hova kell menni, nem? Jó. Hát talán jó lenne. Hát egy működő egészségügyben ezt így képzelem, hogy igen, fölhívott, hogy akkor mi a problémád, és elmondják, hogy tessék, akkor ezt kell csinálni. Vagy például, mint most láthatjátok, az országban megint megjelentek a Magyarország képes rá, vagy milyen francot volt a felirat, hogy gazdasági fellendülés az már itt van a sarkon, közben digitális állampolgárság, de csak ennyit tudunk meg, hogy digitális állampolgárság. Meg hogy nemzeti konzultáció. Tehát ennyit tudunk meg, ezeket a pénzeket, amit ilyen kommunikációra költenek, nyugodtan költhetnék arra, hogy elmondják, hogy gombamérgezésed van, akkor menj be a kórházba, itt van ez a honlap, ezen a honlapon tudod megnézni, hogy melyik kórházba menjek.hu, melyik ügyeletre menjek.hu. Ez olyan, mint a fejlődám, hogy ügyfél, mondjuk ha lenne ilyen az Apple-nek egy ügyfélszolgálata, mondom, valami baja van a telefonomnak, és aztán egy, jó, hát nem tudja, mit csinálni, neki Androidja van is. Akkor miért ő van odaültetve? Na igen, végül bementek az Oliék a feleségével az Árpád hídi Honvéd kórházba, és akkor ott megállapították, hogy az 5-ös skálán 3-as szintű ez a vészhelyzet, úgyhogy sürgős, de nem életveszélyes. Hát 6 órát várt, fél óránként meg ott hányt szegény a mérgezéstől, tehát emiatt ugye nyilván a WC-re próbált meg elmenni hányni. WC-deszka sehol, papír sehol, fekália és vér a falakra kenve mindenhol. Jó. Az aulába át lehetett még menni éjjel is, ott álltam WC-t, ahol volt papír és deszka, ami csak alulról volt csurom vér és fekália. Amíg ott voltam, egyszer sem volt takarítva. Miért nevetünk? Ez egy felháborító basszus. Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy a vizsgálókat folyamatosan takarították közben. Éjjel fél egykor 6 órányi várakozás után lett elege, akkor... Azért én a WC-n összehányják az ember. Igen, vérrel. Igen. Még mindig nem látta orvos, és azt mondták neki, hogy még mindig nem sorolták be vizsgálatra között, hogy saját felelősségre lépne. Úgy gondoltam, ha eddig nem haltam meg, már mindegy. A Branőt készülő asszisztens ekkor mondta neki, hogy egyébként a Péterfi Sándor utcai kórház a gomba mérgezés szakértője, a Honvédban csak tüneteket tudják után követni. Ezt az apróságot mondjuk pont nem említette neki addig senki. Sem a 112, sem a 1830, sem a Honvéd sürgősségi beteg felvevője, meg aztán 6 órán keresztül senki. Még mindig nem volt vége a meglepetés sorozatnak, a távozáskor alá kellett írni egy papírt, de nem kapott készhez semmilyen dokumentumot. Másnap az EST-ben látta az ambulás lapot, amin csak azt szerepelt, hogy hányás miatt ment be. A gombamérgezéstől semmi. De legalább innentől sínre kerültek a dolgok, mivel másnap is rosszul volt, még kinyomozta, hogy a Péterfin belül hova kéne menni a toxikológiára, majd nehezen megszerzett titkos tudás birtokába felhívta őket, azonnal fogadták, emberian bántak vele. Egy éjszakára benn is tartottak, annyira ki voltam már száradva, hogy több kör infúziót kaptam, nagyon nehéz körülmények között dolgoznak, nem könnyű és nyomasztó esetekkel találkoznak minden nap, le a kalappal előttük, csak jót tudok mondani. Nyilván ugye a kormányinfon csak ennyit kell elmondani. Így van. Hát igen, nyilván a Honvéd pedig hát nem adott tájékoztatást ezzel kapcsolatban, hogy akkor mi történt. És azt mondja a Honvéd kórház, hogy a betegek ellátása nem érkezési sorrendben, hanem az eset súlyosságától függően történik. Ez határozza meg a várakozási időt is. A belügyminisztérium meg hát nem reagált a megkeresésre. A 1830-as számért felelős mentők azt mondták, hogy a hívásfogadó munkatársunk a protokollnak megfelelő kikérdezést követően tájékoztatta a bejelentőt a jelzett panaszok, tünetek lehetséges okairól, és javasolta a kapott információk szerint járóképes stabil állapotú beteg számára a területi illetékes kórház sürgősségi betegellátó osztályán történő mielőbbi vizsgálatot. Hát ott minden vizsgálati és terápiás lehetőség adott gyomor-bélrendszeri megbetegedés, ételfertőzés, vagy akár gombamérgezés ellátásához. Hát persze. Az a helyzet, hogy tehát itt nem is a Honvéd kórháznak, nem is a mentőknek, még csak nem is a segélyhívószám, nem az ottani emberi mulasztással kapcsolatban kéne itt most nekik bármilyen felelősséget vállalniuk, hanem egész egyszerűen megint azt tudjuk mondani, hogy a rendszer az, ami nem működik megfelelően. Mi a francért kell egy ilyen káváriát végigjárnod, hogyha bármi bajod van? Miért nincs a rendszer arra felkészítve, hogyha bármi baj van, akkor a lehető leggyorsabban, a lehető legfontosabb információkat megkap, és utána takarodj el rendbe rakatni magad, és utána minél előbb húzzál haza gyógyultat. Miért van vérrel, szarral tele? Azért, hogy húzza az magámba azért. Nem tudom. EU-s ennek... pénzek nincsenek sajnos. Ja, az EU. Brüsszel. Szerintem ennek nem így kell működnie. Szerintem erre... Szerintem senki szerint nem így kéne működnie, de... Van, akinek lenne lehetősége változtatni ezen állnál. A Magyar Péternek, aki visszatartja a brüsszeli milliárdokat? Vagy igen, ez már nem ő? Mondjuk az pont nem ő, azt a Momentum mondta. Ki tudja már, igen. De nem tudom, gondolom itt is egy sátánista szekta lehet a háttérben, amit fontos lenne most kivizsgálni, nem pedig az, hogy az egészségügyet hogyan lehetne jól működtetni. Nem sikerült akkor úgy, a gyermekvédelem se sikerült, most az egészségügyet se sikerült. Hát ez mindegy, ez csak a mai történet, ami mára jutott. Nyilván mindenkinek vannak horror sztoriai, és kaptunk néhányat mi is. Elképesztő, hogy milyen esetekről számolnak be az egészségügybe, és nyilván akik ott dolgoznak, azok meg megszakadnak, hogy ezzel, amit a rendelkezésükre bocsátanak forrásokat, ezzel valamit kihozzanak. Ahogy tudják az ellátást, azt fenntartsák, és ez az ő szemükbe köpés, hogy ilyen mértékben telébe van szarva az egészségügy helyzete ebbe az országba a vezetők által. De semmi gond. Megmondta Nagy Márton, külső tényezők húzzák vissza a magyar gazdaságot, mert ugye kiderült, hogy egy kis csökkenés, igen, mindegy, de hát ugye igen. Ez nem rajtunk múlik. Na. Természetesen, én megnéztem az Origón, ott is elismerik, hogy nem minden tökéletes. Azt mondja a Nagy Márton, mert nyilván amúgy, hogyha lenne pénz, akkor lenne normális gazdasági növekedés, akkor az egészségügy is jobban rendben lenne. Hát ugye mondta a Takács Péter, hogy hát megyünk sorba, amit tudunk, helyrehozunk, megyünk sorba, de hát ő 2019 óta felelős az egészségügyért. Előtte a 9 év Orbán kormányzás alatt ki tudja, mi történt, azt ő már nem tudja. És akkor elmondta a Nagy Márton, a magyar gazdaságot tavaly az energiaválság okozta magas infláció. Nem azért vagyunk jobban oroszokkal. Ez a Brüsszel miatt volt, nem figyeltél? Majd a nemzeti konzultációt töltsd ki újra. És ennek következtében bezuhanó fogyasztás húzta vissza. A fogyasztás már kezd ugyan helyreállni, ugyanakkor idén jelentős visszahúzó hatása van a német gazdaság válságának, ami ugye már átfordult pozitívba a GDP növekedése a német gazdaságnak. Ja, mindegy. És akkor majd mi is. Hát gondolom, majd lassan követjük. Jó. A miniszter rámutatott, hogy a 3% körüli növekedést el lehet érni a fogyasztás felpörgetésével, de hosszú távon hiányoznak a beruházások, és azoknak a szektoroknak a beruházásai estek vissza, amelyek a külső kereslettől függenek. Tehát sajnos kényszerpálya, nem tettünk semmit. Hát nem, ki gondolta volna, hogy a magyar gazdaságnak vannak függései külföldre? Nagy Márton is most szembesült ezzel, neki nem szólt senki. Más gazdaságoknak is a környező országokban van függésük itt a világgazdaságtól. Sőt, amikor a növekedő világgazdasági trendek voltak, akkor is volt függésünk, de az természetesen az mind a magyar kormánynak köszönhető az akkori növekedés. De amúgy minden rendben, csak azt akartam mondani. Hát nem, ezt Orbán akartam mondani, mert ő egy fantasztikus évet vár 2025-ben. Igen. Ez már mindegy, ez már kuka, ez az év, ezt hagyjuk, de a következő az már nagyon jó lesz. Az fenomenális lesz. Azért, mert akkor fog egy csomó gyár beállni a termelésbe. Amúgy nagyon azt mondta, hogy a magyar ipar az tökéletesen rendben van, csak a kereslet nincs meg azokra a termékekre, amiket gyártunk. Hát igen, az nem tudom, az rendben van akkor, hogy olyan dolgot gyártunk, amire nincs kereslet. Én nem tudom, Ádám, én nekem csak egy agrármérnöki végzettségem van, te vagy a gazdaság. Hát én azt mondanám, hogyha tök jó, hogy lehet az, hogy tök jó modern gyáraink vannak, de olyan dolgot gyártanak, amire nincs kereslet, akkor a gazdaság nem lesz rendben. A gyáraink nagyon szépek, modernek lesznek. Csak ez fontos, ez a kereslet? Szerintem a gazdaságnak egy nem elhanyagolható része a kereslet. Nekem tényleg csak egy fél év közgazdaságtanom. Ha a kínálatot, akkor ezek szerint meg tudjuk csinálni, bár azt is a külföldi vendégmunkásokkal, de hogy szerintem igen, fontos, hogy a kereslet is meg legyen a dolgokra. Mm. Amúgy te meghallgattad az Orbánnak az interjúját péntek reggel, mert konkrétan ezt mondta, hogy nagyon szép gyáraink vannak, nagyon modern gyáraink vannak. Konkrétan ezt mondta. Ja, igen. Azt mondta, világszínvonalú gyáraink vannak, csak hát igen, amit gyártunk, azt éppen most nem nagyon veszik, de hogy hát ez nem lehet örökké így, ez jövőre föl fog pörögni. Jövőre mindenki meg fogja venni, már egymás fogják taposni az emberek a magyar termékeket. Levisszük az árékat felére, mert nem lesz rá kereslet. Az a baj ezzel a kereslettel is, hogy persze el lehet adni azt, amire kevesebb a kereslet, csak hát valami versenyelőnyödnek nem árt, ha van. Ha jobb hián, akkor lehet, hogy azt tudjuk, hogy olcsóbban kínáljuk. Meglátjuk, mert hogyha már áron aluladod, akkor igazából azzal nem biztos, hogy segíted a gyáraknak a fennmaradását, hogyha olcsóbb a terméked, az eladási ára. Hát igen, amúgy nagyon sok pénzzel támogatjuk ezeket a gyárakat, ez is érdekes. Nagyon sok adóforint folyt bele ezekbe a gyárakba, hogy ott legyenek, és aztán hát egyelőre ne úgy termeljenek, ahogy kéne. Amúgy ami nekem még megütötte a fülemet ebbe a péntek reggeli kis rádióinterjúba. Paraszt reggelibe? A Parragot emlegette, aki ugye a Kereskedelmi és Iparkamarának volt a elnöke. Aki kiállt a katások már... A kata megszüntetése mellett. Miközben ugye a katások minden évben fizették neki a... 5000 forintot pro kopf. Igen, szóval így álljon ki érted az, aki... álljon ki érted megbízol, a Parraglászló. Megbízol a képviseleteddel, na mindegy. Igen, és hát elmondta Orbán, hogy jöhet, hogy milyen jó együtteltetővel működni, meg nagyon fontos az iparkamara, úgyhogy majd nagyon fog érdekelni, hogy milyen állami megbízatást fog kapni a Parraglászló, de ez csak egy side note, tehát arról beszélt Orbán, hogy most már igazán, most már jön a gazdasági növekedés. Most nem sikerült úgy, ez a majdnem 1%-os csökkenés, ez nem olyan jó, jó nem mint olyan. A 3%-os növekedés, de most már jövőre itt a növekedés, úgyhogy szeretném, hogyha megnéznénk erről egy kis válogatást, amit a Partizán rakott össze. Ja, igen, igen. Nem lesz stagfláció, hiszen még egyszer az infláció egy számjegyűvé válik, tehát lecsökken, a növekedés pedig 24-25-ben újra erőre kaphat. Itt az erőre kaphatás az azt jelenti, hogy 4-5%-os növekedés Magyarországon indokolt. A következő évi költségvetés 1,5%-os növekedéssel számol. Ezt elemzők többsége ma reálisnak tartja. Ebből is látszik, hogy jó esély van rá, hogy Magyarország egy nagyon nehéz évben a gazdasági vissza... Mi ez a hangulatkeltés a Partizánon? Mi ez a hangulatkeltés? Furcsa ez, mintha azt implikálna, hogy itt nem váltak be ezek az ígéretek. A CEO-t el tudja kerülni. A gazdasági növekedés a második fél évben gyorsulni fog. Hát most már lassan tényleg elindulhatna, nem? Már régóta ne szavatjuk. Már unalmas ez a gazdasági nem növekedés. 2023-ban is csökken? Áj, mi lesz így velünk, bazzánk? És akkor se volt semmi baj. Azzal számolunk, és ezt a legtöbb elemző intézet, valamint az Európai Bizottság is alátámasztja, hogy ebben az évben a magyar gazdaság visszatér a növekedési pályára. Hát, hogy ezt várnák, hogyha valaki csak így szabadjára engedni a magyar gazdaságot, és így nem fogná a kormányt, akkor már növekedne a magyar gazdaság. Ez a növekedés, ami számításaink szerint 2,5% körül lehet. 2023-as gazdasági célkitűzés eredményes volt és megvalósult. Mármint ugye a csökkenés. Ja. 24-es év pedig a növekedés újraindításának. Akkor azt mondja, hogy megvalósított előző éves, szóval csökkenni, azt akarták, hogy csökkenjen? Hát úgy tűnik. Nagyon próbálják minél jobban lehet csökkenni, mert onnan aztán, amikor növünk, akkor lehet nagyot nőni. Afrikában 10%-os növekedések vannak egyes országokban. Hát igen, de van hova. Már az a baj, hogy annyira tübörög a gazdaságunk, hogy gyakorlatilag nem nagyon lehet hova növekedni, szóval ez... Nehéz már. A csúcson vagy, akkor már hova mész föl? Azt látjuk, hogy 2024... Magyarország az suffering from success, nem? Magányos a csúcson. Magányos a csúcson itt. Igen, mindenki le akarja húzni, irigykedik meg minden. 2,5%-os GDP növekedés a jelenlegi körülmények mellett, a háborús körülmények mellett is reális. Egyőre nem sikerült, de még lehet a negyedik negyed év. A legjobbak között lesz továbbra is, ahogy vártuk, de nem olyan... legjobbak között lesz, ahogy vártuk. Jó. Mert nyáron ugye az Európai Unióban nem olyan erős. Ne, ez már mondja, hogy nem olyan erős lesz. Erős lesz, mint ahogyan azt vártuk, de a 2% körüli növekedéssel is a magyar gazdaság az Európai Unió első harmadában lesz. Kettő. A gazdasági növekedési adatokkal kapcsolatosan pedig eddig is a kormány véleménye az volt, hogy természetesen irányadó egy-egy negyed év, de éves adatokat érdemes nézni. Na most már nem olyan fontos. Hát majd meglátjuk évvégén, hogy összejön ez a 2%-os növekedés. Hát nagyon dolgoznak rajta. Statisztikával foglalkozó emberek, nem. Ők rá vannak állítva, hogy itt ezt ki kell számolni. Biztosan ki lehet. Nem biztos. Hát jó, hát na, majd egyszer. Jó, van ez így. Ezek csak számok, de szerintem érdemes megnézni, hogy ez hogyan érinti az ország lakosságát, mert mégiscsak az a fontos. Nem gyümölcsöző év volt a 2023-at. Na, megy a hergelés. Hangulatkeltés. Ez a nyugdíjas özvegyi ellátást is kap elhunyt férje után. Így havi 169 ezer forintból él jelenleg. 169. Hogyha már van egy saját házad. Hát, hogy csak így odarakják a kezedbe, az nagyon sok. Akkor... Hát nem is kell dolgozni. Gondold el, még kéregethet az utcán. Szűkösen nem meg lehet élni. Hát én most voltunk bevásárolni a család a hétvégén, és felhúztam a szemöldököm, amikor fizettem, hogy ez régen, ez mintha kicsit többre lett volna elég. Vagy Ausztriában, mintha egy kicsit többre lenne. Hát elég. Azt mondom, hogy ez nem is tudom. De nem jól vásárolsz, itt elmondja a néni, hogy hogy kell vásárolni. 168 ezer volt a szegénységi küszöb az egyszemélyes háztartásokban a KSH szerint. Nézem az ára leszállítást, másodosztályú dolgot is, hogy találok benne, akkor az jó, kicsi hibával ehető, így lehet spórolni. Az élelmiszerek... Isten, de kibaszott lehangoló ez az országban. Minden rendben van. 5%-kal drágultak tavaly. A magyarok több pénzt hagytak a boltokban, mégis majdnem 5%-kal kevesebb terméket vittek haza, mint tavaly előtt akár. Ezt igen, ez az inflációnak hívják. Azt írják, leginkább azokban a háztartás típusokban nőtt a szegénység, ahol 65 éves és annál idősebb személy élt. Megközelíti a 500 000 most már ez a szám, akik a szegénységi küszöb alatt kapnak nyugellátást. Ők vannak a legnagyobb problémában. Ők. Egy pártnak csak ezt kell mondani, hogy mostantól a nyugdíjemelések úgy lesznek, hogy a szegénységi küszöbig szépen fölhozunk mindenkit. A szegénységi küszöbet fogják módosítani majd. De én is úgy tudtam, hogy most igen, itt emlékeztettek a cseten, hogy elmaradt idén a szegénység, de akkor ja. Nem szóltak a szegényeknek erről? Nyugdíjasok, dolgozók és munkanélküliek 1.400.000-en éltek a szegénységi küszöb alatt 2023-ban. Dolgozik. 1.400.000-en. Többen, mint 2022-ben. Azokban a háztartásokban, ahol két felnőtt két gyereket nevel, havi 353 ezer forint volt ez a küszöb. Az véd leginkább a szegénységtől, hogyha minél többen dolgoznak a háztartásban, hogyha viszont csak egy szülő neveli a gyerekeket, akkor ebben a tekintetben ez egy sokkal nehezebb pozíció az ő helyzetükben. Az egyszülős háztartásokban átlag felett romlott az életszínvonal. Például ebben a családban, ahol most havi 300 ezer forintot próbál beosztani ez a két beteg gyermekét egyedül nevelő anya. A rezsi nagyon drága, húst havonta háromszor tudunk az asztalra tenni. De tele van a Balaton. Nincs. Velük van tele a Balaton. Igen, mondták, hogy tele vannak a Tiborcék szállodai. Kit érdekel, bazd meg, 3000 forintos lángos szerinted nem tud kifizetni? 300 ezeret keres. Ja, tud benni 300 darab lángos. Ez nem elég? 100 darab. Ja, 100. Bazd meg, hülye vagyok. Annyira a 300 kevés, darab az elég? De? Ennyire kevésnek tűnt a 100, hogy felszorozta a fejem. Nem hiszem, hogy 300... Hiszen 300 keresett, elég 100 lángos. Nem tudtam elképzelni, hogy 100 lángosra elég csak 300. 300 ezer, az agyam nem tudta elfogadni ezt a valóságot. Mégis gyors, ebbe élünk. Gyors a kognitív diszonancián, az kijavított. Valószínűleg ez történt a trombitással is. Gyart fenyegetett szegénység vagy társadalmi kirekesztődés. Pedig már tavaly előtt többen nélkülöztek Magyarországon, mint a szlovákoknál, a cseheknél vagy a lengyeleknél. A tavaly évben Magyarországon volt a legmagasabb az infláció, ezért minden bizonnyal nem tudtunk előrelépni a szegénység és társadalmi kirekesztés kockázatában a régiós országokhoz képest. Tavaly szeptember óta újra nő az átlagbér vásárló ereje a KSH adatai alapján, és a nyugdíjak is többet érnek a kormány szerint. Ám a jegybank friss felmérése úgy számol, a magyarok ötöde egy hétig sem tudna megélni, ha elveszítené a jövedelmét. Egy hétig se? Édes Krisztusom! Minden oké. Okay. Ez szerintem az a gond, hogy eljött sajnos az ideje annak, hogy be kell látnunk, hogy a kormányzat ez nem tudja megoldani. Többek között a gazdasági problémákat sem. Igen, eljött az idő? Meg tud tudnád. Az alapvető dolgokat, tehát a kórház, nálunk reggel nem volt víz. Hetente többször nincs víz egy fél napig. Nem tudják megjavítani úgy, hogy nem tudom, nálunk hetente többször nincs víz, mert nem tudom, ott szarak a csövek, vagy valami, de mindig csak toldozgatják, egy ilyen aknás az utca, ahol a víz jön, mert már az összes föl volt szedve, de nincs pénz, gondolom, megcsinálni rendesen. Hogy... Úgyhogy inkább hetente kijönnek, és méterenként cserélik, úgy látszik, a... és a ivóvíz által folyik le ott az utcába, és már megszoktam, hogy ja, hazamegyek, nincs víz, ja, jó. Hát igen, ezt igen. Esetleg ütemezve ezt normálisan meg lehet volna csinálni, de ezek nem megoldhatatlan problémák. Hát igen, csak ezek ilyen alapvető szolgáltatások az, hogy az emberek vízhez jussanak, kórházi szolgáltatáshoz, akár élelemhez, de hát még szerintem itt erről még pár szót azért majd beszéltünk, mert... De úgy tűnik, hogy bocsánat, csak ezt hadd mondjam végig, mert ez tényleg fontos ezt kiemelni, hogy ezek megoldható problémák, és úgy tűnik, hogy nem foglalkoznak vele, nem fontos nekik, hogy ezek a problémák meg legyenek oldva. A kórházak, a lakhatás területén, a gazdaságnak a makroszámai, az állami bevételek, a kiadások, az oktatás, a szegény családoknak a felemelése, és a gyermekvédelem is, ugyanúgy napról napra minden nap jut egy hír arról, hogy ami bizonyítékot szolgáltat arra, hogy ez egyszerűen nem megy nekik. Nem tudják helyre rakni ezeket a dolgokat, úgy tűnik, vagy nem akarják. És azt gondolom, hogy ebben az országban meg emellett többen vannak azok, akik a Lukasenka, a Putyin, a Kim Jong-un elismerése és dicsérete helyett talán az országban lakó embereknek a dicséretét egy kicsit fontosabbnak tartanák. És hát reméljük, hogy ez majd másfél év múlva ki is fog derülni. De addig is a holnapi ugyanilyen problémák feltárásánál mi ismét itt leszünk. Most ti itt lesztek. Never getting bored, lots of blood and gold. Always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force of